Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 listopada, jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nie żyje wybitny językoznawca profesor Walery Pisarek. Zmarł w Katowicach, miał 86 lat. Cięcia we francuskiej administracji państwowej proponuje działacz partii prezydenta Macrona. W serwisie też apel miłośników zabytków Dolnego Śląska o zwrot armat zabranych z zamku Czocha. Zmarł nagle, tuż przed rozpoczęciem gali Ambasador Polszczyzny w Katowicach. Nie żyje profesor Walery Pisarek, wybitny językoznawca, honorowy przewodniczący Rady Języka Polskiego. Reporterka Polskiego Radia Katowice, Agnieszka Strzemińska. Profesor nie najlepiej dzisiaj się czuł, ale bez względu na swoje samopoczucie od lat nie odmawiał i zawsze przyjeżdżał zarówno na galę ambasadora, która odbywa się co 2 lata, jak i również na dyktando. Dziś miał wygłosić laudację na cześć wielkiego ambasadora polszczyzny, który to tytuł przyznano Jackowi Bocheńskiemu. Niestety nie wygłosił już pan profesor tej laudacji. Myślę, że profesor Pisarek, gdyby mógł sobie koniec swojej drogi wymarzyć, to pewnie właśnie byłby taki. Na posterunku, w miejscu, gdzie trwa święto języka polskiego, języka, który przez całe życie był mu bardzo bliski, któremu był oddany, o którego piękno starał się dbać, w każdym momencie o tym mówił i do końca język polski był z profesorem, a profesor z językiem polskim. Profesor Walery Pisarek miał 86 lat. Był autorem licznych wydań słownika ortograficznego oraz autorem większości tekstów ogólnopolskiego dyktanda. Papież o władzy. Franciszek podczas spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański powiedział, że chrześcijanie nie powinni zabiegać o zaszczyty, władzę i dominację nad innymi. Stwierdził, że to pokusa wywołana przez ludzką próżność, której czasem trudno się oprzeć. Władza sprawowana dobrze pomaga, sprawowana źle staje się uciskiem, nie pozwala ludziom rozwijać się, tworzy klimat nieufności i wrogości, prowadzi do korupcji. Papież mówił, że dotyczy to władz cywilnych i kościelnych. Podkreślił, że chrześcijan powinno cechować braterstwo i nie powinni wywyższać się ponad innych. We Francji padł pomysł, by obciąć astronomiczne wydatki na deputowanych Zgromadzenia Narodowego. Z inicjatywą wyszedł działacz z partii prezydenta Emmanuela Macrona, który już wcześniej zapowiadał obniżenie kosztów administracji państwowej. W tej chwili wydatki przekraczają 500 000 euro rocznie. Deputowany Florian Bachelier twierdzi, że wprowadzenie w życie jego propozycji pozwoli jeszcze w tym roku, mimo że do jego końca zostało nieco ponad 1,5 miesiąca zaoszczędzić 1 000 000 euro. W przyszłym 10 milionów, a w każdym następnym roku tej kadencji Zgromadzenia Narodowego 15 milionów euro rocznie. Media przypominają, że kierowani tymi samymi motywami oszczędnościowymi deputowani przyjęli już 1 października zniesienie prawa do darmowych podróży pociągami dla parlamentu. Już w tej chwili pozwoliło to na obniżenie kosztów o 800 000 euro. Jego zdaniem należy znieść przywileje związane z emeryturami deputowanych, które są znacznie wyższe od średniej krajowej. Następnie należy ograniczyć zwrot kosztów poniesionych przez posłów do 6 000 euro miesięcznie, a potwierdzenie wydatków powinno być przedstawiane i skrupulatnie kontrolowane. Florian Bachelier jest zdania, że wszystkim powinien przyświecać jeden motyw. Mniej wydawać, by lepiej wydawać. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Miłośnicy dolnośląskich zabytków domagają się powrotu armat wywiezionych z zamku Czocha. To działa, które były tam przez ponad 100 lat. Jedna trafiła do Muzeum Broni Pancernej w Poznaniu, druga do Warszawy. Oddajcie armaty. Apeluje Arkadiusz Gutka ze Stowarzyszenia Monitoring Zabytków. Jak mówi, zabranie armat z dolnośląskiego zamku, by postawić je w Muzeum w Wielkopolsce czy w Warszawie, jest sprzeczne z wszelkimi zasadami i kojarzy się z grabieniem zabytków z ziem zachodnich po II wojnie światowej. Nie wiadomo, czy to jest bardziej żenujące, czy bardziej śmieszne. Małgorzata Weber, rzecznik Agencji Mienia Wojskowego, tłumaczy, że armaty po 70 latach stania pod chmurką były w bardzo złym stanie technicznym, a teraz zostaną uratowane. Był ostatni moment na ich zabranie, na ich uratowanie. Są to jedyne tego typu armaty zachowane na ziemiach polskich. Dział używali powstańcy wielkopolscy oraz Wojsko Polskie w wojnie z bolszewikami. A tym tematem zajął się Piotr Słowiński. To był serwis Trójki. Noc w większości regionów bez deszczu. Kropić może jedynie na zachodzie. Jutro deszcz na północy. Pogodnie i słonecznie na wschód od Wisły. Będzie od 9 stopni w Gdańsku i Bydgoszczy do 13 w Krakowie i Rzeszowie. W Łodzi i Warszawie 11. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nowy album Franz Schubert duetu Jakub Jakowicz i Bartosz Bednarczyk. w całości poświęcony muzyce kameralnej Franciszka Schuberta. Ekspresyjny i wirtuozerski duet skrzypcowo-fortepianowy. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Polecają Stoart oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza 12 listopada o godzinie 12 do studia imienia Witolda Lutosławskiego na kolejny piegowaty koncert. To będą piegowate zmory i potwory, a poszukamy ich w grocie Króla Gór, Edwarda Grieg'a rzecz jasna. Serdecznie zapraszam, Katarzyna Stoparczyk. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Piegowaty koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 19:06. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Łączymy się ze trójkowym studiem imienia Agnieszki Osieckiej. Gospodarzem wieczoru jest Piotr Metz. Dobry wieczór. Szanowni Państwo, bohater dzisiejszego wieczoru, multiinstrumentalista, wokalista, kompozytor, legenda polskiego rocka. W drugiej połowie roku 1980 zarejestrował w rozgłośni Polskiego Radia w Opolu swą legendarną solową płytę Józefina. Po 30 kilku latach wróci do niej podczas dzisiejszego wieczoru. Wymieniłem wszystkie jego zalety, wypada wymienić jeszcze jedną. Wspaniały mentor młodych muzyków. Józef Skrzek Band to bardzo pojemne hasło, które dzisiaj wypełni się po raz kolejny inną treścią. Oni już są na scenie, jego zapraszam. Pan Józef Franciszek Skrzek. I jego zespół. is a story from my life. This song is a story from my life. Freedom. Przedstawiam muzyków. Ten Paweł jest tam na gitarze. Dawid gra na basie, tam, taki lukapy. A Kuba bębni. Znamy się od paru dni, a już się lubimy. Gramy drugi koncert. I to jest piękne. W ogóle spotkania tu w tym miejscu są niezwykłe, dlatego że każde miejsce ma swojego ducha. I ono ma. Grałem tu tyle razy i zawsze było cudownie. Dlatego, że wy jesteście. Albo z woli męża, z których kości kość twoja. W miłości jesteś, jesteś miłości. Jesteś, jesteś z miłości. Nie słyszałeś w tym domu cichych dzwonków tkliwości, z których myśli mieć twoja. Nie widziałeś nigdy naszych pocałunków. Dlatego zatem odeszło jedno, drugie pamięta. W miłości jesteś, jesteś miłości. Jestem z miłości. słyszałem w tym domu ciche dzwonki tkliwości, z których myśli myśl moja. Zawierzyłem panu całe swoje życie, dlatego zamiętnę resztę chwila, pan mnie błogosławi. Miłości jesteś, jestem miłości, jestem, jestem. Seen before. Find that. życzyłbym tobie raju na ziemi. Loving it right. przyszła do nas muza Ela. Wspaniała. Córeczka. Zaśpiewasz. Pięknie. Silence, you can hear his golden hair. No stay on earth, but he's not gone. And if he likes to give me a sign, he's played a melody so sweet and fine. And when he played, I can say it goes straight to my heart. He's an ambassador of heaven, playing on the golden harp. I know I love him, nothing left to say. Waiting in his arms for the bring of day. What a beauty that he's wearing. Dziękuję. Thank you. darmo nie ma nic. I chociaż źle, to przecież gorzej mogło być. Pod niebem tym każdy czoł czeka na szczęśliwą gwiazdę. I płonie gdzieś głęboko od nas. Koncert zespołu Józefa Skrzyka przygotowali i zrealizowali Jacek Gładkowski, Przemysław Nowak i Zofia Sylwii. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Zapraszamy